nie wierzysz? Pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dziś piątek, 10 kwietnia, minęła ósma. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej. Zginęli w niej prezydent Lech Kaczyński i 95 osób. W rocznicę prezes PiS Jarosław Kaczyński wspomina brata. Kontynuował swoją politykę mimo trudności, mimo przemysłu pogardy. Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej od najbliższego czwartku obowiązkowe. Mija 10 lat od katastrofy prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W 10. rocznicę katastrofy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreśla, że jego brat, prezydent Lech Kaczyński, był centralną postacią zmiany Polski. Jak mówił w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia, był konsekwentny w działaniu. Kontynuował swoją politykę mimo trudności, mimo przemysłu pogardy. Nie cofał się ani o krok, przez cały czas szedł tą drogą i to dawało rezultaty. Zmieniało Polskę, oczywiście ta zmiana była wynikiem wysiłku bardzo wielu ludzi, była wynikiem zmiany postaw, także zmiany postaw niejednej osoby po katastrofie smoleńskiej, ale był postacią tym wszystkim centralną. Nawet wtedy, kiedy już go nie było wśród nas. Obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie w związku z pandemią koronawirusa odbywają się w nadzwyczajnych okolicznościach. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na placu Piłsudskiego. Karolu, jak będą wyglądały uroczystości rocznicowe? Będą miały kameralny charakter. Tu przy pomniku katastrofy smoleńskiej kwiaty złożą pojedyncze niewielkie delegacje rządu, parlamentu i ministerstw. O godzinie 8.41, kiedy dokładnie minie 10 lat od katastrofy smoleńskiej, wieńce przy pomniku złoży prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chwilę później premier Mateusz Morawiecki i ministrowie. Ze względu na pandemię koronawirusa nie będzie dziś marszów i dużych spotkań. W mszach upamiętniających ofiary katastrofy nie będą brali udziału wierni. W okolicy placu Piłsudskiego, gdzie zazwyczaj przy tego typu rocznicach zamykane są drogi, dziś ruch odbywa się względnie normalnie. Karol Surówka, dziękujemy. W Lesie Katyńskim i na lotnisku w Smoleńsku kwiaty złożą polscy dyplomaci. Maciej Jastrzębski. W związku z pandemią koronawirusa na lotnisko w Smoleńsku nie dotrą rodziny ofiar ani przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Jedynie pracownicy polskiej ambasady w Moskwie i smoleńskiego konsulatu złożą kwiaty. Polska delegacja nie będzie mogła zapalić świec w katyńskim lesie na polskim cmentarzu wojennym, ponieważ memoriał jest zamknięty w związku z trudną sytuacją epidemiczną. Dyplomaci złożą wieńce i zapalą świece w cerkiewnej kaplicy, która znajduje się obok cmentarza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O godzinie 8.41 na wszystkich antenach Polskiego Radia zostaną odczytane nazwiska 96 ofiar katastrofy. O godzinie 16.00 również na wszystkich antenach przypomniany zostanie nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej, który odbył się 18 kwietnia 2010 roku w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej w serwisie specjalnym na portalu polskieradio24.pl będą niepublikowane wcześniej materiały poświęcone tragedii. Terminy rekrutacji na studia mogą zostać wyznaczone po wakacjach, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że matury i egzamin ósmoklasisty odbędą się najwcześniej w czerwcu. Minister edukacji powiedział w Trójce, że według rektorów matury są najlepszym i jedynym sposobem sprawdzenia wiedzy. Jeżeli to tylko będzie możliwe, będziemy starali się te egzaminy przeprowadzić. Nawet jeżeli będzie to po ewentualnym, przyjmijmy na razie, że będzie to czerwiec. Jeżeli nie, to będziemy nawet przesuwali to na późniejszy termin, co oczywiście wpłynie na terminy rekrutacji. Można sobie wyobrazić, że ta rekrutacja będzie się odbywała na przykład we wrześniu, czy nawet na początku października, jeżeli będzie to wynikało z terminu egzaminów maturalnych. Uczniowie dowiedzą się o terminie egzaminów z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Jest nowa zasada bezpieczeństwa, którą wprowadził rząd w związku z pandemią koronawirusa. Od czwartku, 16 kwietnia, zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe. Karol Darmoros. Nowy obowiązek nie oznacza, że każdy będzie musiał nosić specjalną maseczkę. Chodzi o skuteczne zakrycie nosa i ust. Tak jak w wielu innych krajach na całym świecie, nie mówimy, że musi być to maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak podkreślił, zakrywanie ust i nosa ograniczy rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. Obowiązek zakrywania nosa i ust będzie dotyczył wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług oraz w zakładach pracy. Szczegółowe regulacje zostaną przedstawione tuż po świętach. Karol Darmoros, Polskie Radio. Według ostatnich danych w Polsce potwierdzono 5575 przypadków koronawirusa. Zmarły 174 osoby. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i już trzeci trener, z jakim będzie pracował w Hercie, Krzysztof Piątek. Przypomnijmy, że Polak do Berlina przeniósł się zimą tego roku, więc w ekipie z miasta, według niektórych źródeł założonego przez Słowian Zachodnich, nie dzieje się dobrze. Zostajemy przy futbolu. O stawkę w Europie, jak wiadomo, kopią tylko na Białorusi. Kibiców tylko ubywa, a wódz narodu z wąsem każe grać. Sytuacja robi się groteskowa i doskonale odnajdują się w niej zawiadujący Dynamem Brześć. Kolportują w sieci wirtualne bilety. Ten, kto kupi, może potem odszukać na trybunach nadmuchanego manekina ze swoją podobizną przytwierdzoną do głowy dmuchańca. W sprawach siatkarskich Malwinas Marzek-Godek jednak nie zagra w Belo Horizonte, od miasta, z którego pochodzi Sepultura. Kultura i Marcelo Melo, woli Novare i ekipę o wdzięcznej nazwie Igor Gorgonzola. To ubiegłoroczny zwycięzca Ligi Mistrzeń. Jedno jest pewne, Malwinie sera nie zabraknie. Jason Kramp, kibicą Żużelka, tego nazwiska nie trzeba przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że 3 razy był mistrzem świata. Karierę skończył 8 lat temu, teraz ją wznawia, mając na karku prawie 45 wiosen. Podpisał właśnie kontrakt z Ipswich Witches. Czym to się skończy, dowiemy się z gazet, jak mówił Quinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku. To jeszcze raport z kwarantanny od mistrzyni świata i brązowej medalistki olimpijskiej w windsurfingowej klasie RSX Zofii Klepackiej. Całe szczęście mam kawałek ogródka, gdzie mogę również trenować na zewnątrz. No i głównie trenuję na własnym ciężarze. To są brzuszki, pompki, podciągnięcia na drzewie, worek z piaskiem przerzucam, tak aby trochę złapać tej siły, butelki z wodą. Tak więc trochę kreatywności i naprawdę można zrobić dobry trening. Dzieci mają lekcje online, dobrze sobie radzą. No i się bawią na ogrodzie. Jedna osoba jeździ do supermarketu robić zakupy na parę dni. No i tak siedzimy w domu, ale wydaje mi się, że to ma i swoje plusy, ponieważ ludzie dostrzegli, że mają rodziny, mają żony, mają dzieci. Zaczynają dzwonić do swoich ciotek, wujków, zaczęli się troszczyć. Doprecyzujmy, że określana w światku żeglarskim mianem Zochy Klepacka na co dzień jest mamą 10-letniego Mariano i 7-letniej Marysi. Nie tylko rodziców zapraszamy na sport po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, słonecznie, ranek jeszcze w miarę, ale później już będzie ciepło. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby, umiarkowany tylko w Bieszczadach. Porywiste ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Na termometrach w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie, temperatura prognozowana. 8 stopni na wybrzeżu, 10 na Suwalszczyźnie, w większości regionów 13-14 stopni. Najcieplej na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku do 15 stopni. Już kilkukrotnie to mówiłem, pogoda zachęca czy do spacerów, czy do aktywności na powietrzu, czy do wyjazdów w rodzinne strony na święta, ale my niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy

czy już tylko bolesne wspomnienie? Czy wraca pan myślą do tamtych strasznych chwil? Nie, to jest niestety dla mnie przynajmniej ciągle nie do końca zagojona rana. Może gdybyśmy mogli wtedy przeżyć normalnie żałobę, gdyby nam pozwolono na to, żebyśmy mogli okazać swój żal, swój głęboki żal, to może by było inaczej. Ale niestety tak się nie stało i ten dzień 10 kwietnia z całą ostrością wraca w mojej pamięci co roku i częściej też łapię się ciągle na tym, że chciałbym wziąć telefon i zadzwonić do niego. Mam na myśli oczywiście Lecha Kaczyńskiego. Trzeba podkreślić, że prezydent wraz z liczną delegacją leciał do Smoleńska, by oddać hołd ofiarom katyńskiej zbrodni. Do ostatnich chwil cyzelował swoje przemówienie. Bardzo zależało mu, żeby świat usłyszał prawdę o tej zbrodni. Nikt jednak nie przypuszczał, że stanie się to w związku z inną tragedią. Czy pamięta pan tamto niewygłoszone przemówienie, jego najważniejsze przesłanie? Tak, należałem do dwóch osób, byłem jedną z dwóch osób, które miały wtedy szczęście i zaszczyt usłyszeć to, co Lech Kaczyński chciał powiedzieć w Smoleńsku. Byliśmy wtedy w Belwederze i Leszek przed nami to przemówienie zaprezentował. Pamiętam z tego przemówienia takie ważne zdanie, które jakoś było też mottem jego postępowania jako prezydenta. Racje, mówił Lech Kaczyński, nie są równo podzielone pomiędzy wszystkie narody. Racje mają ci, którzy walczą o wolność. I to chciał powiedzieć i chciał, żeby to mocno bardzo wybrzmiało. W tym miejscu i w tym czasie właśnie. Ja to dziś pamiętam, panie prezesie, pana słowa wygłoszone podczas warszawskich uroczystości ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Ja przede wszystkim pamiętam wzruszenie i pamiętam, jak mówił pan Leszku, Marylko. Pan żegnał nie tylko głowę państwa i swojego szefa, ale też bliskiego człowieka, przyjaciela nawet. Tak, Lech Kaczyński był oczywiście naszym wspaniałym prezydentem, był prawdziwym mężem stanu, był moim szefem, ale również był moim najbliższym przyjacielem. I no to spowodowało, że katastrofa smoleńska ma dla mnie wymiar głęboko osobisty też. Nie tylko jest to tragedia, nie tylko Polska nad tym ucierpiała, nie tylko zginęli tam ludzie, którzy mogliby jeszcze wiele dla Polski zrobić, ale zginęli moi najbliżsi przyjaciele, Leszek, Marylka. Znałem spośród tych 96 osób, chyba prawie wszystkich znałem, z niektórymi byłem bliżej, z niektórymi byłem zaprzyjaźniony, no przede wszystkim z Marią i Lechem Kaczyńskim, ale też z Przemkiem Gosiewskim, Władkiem Stasiakiem. Na pokładzie tego samolotu było naprawdę bardzo wielu moich bliskich przyjaciół. Historia państwa znajomości, myślę tutaj o Lechu Kaczyńskim i jego żonie Marii, historia tej bliskiej relacji to jest właściwie także część historii Polski. Jak to się zaczęło? Znaczy pierwsze moje zetknięcie z Lechem Kaczyńskim było osobiste, powiedziałbym. Mianowicie w 80 roku jeden z moich współpracowników, ja pracowałem wówczas w tygodniku TAS, który został w stanie wojennym rozwiązany przez władze PRL-u jako zbyt sprzyjający Solidarności. Otóż dostałem wywiad z takim młodym prawnikiem, uczestnikiem wolnych związków zawodowych, a do tego wywiadu, który był bardzo sam w sobie ciekawy, było dołączone zdjęcie młodego chłopaka w takiej zielonej półwojskowej kurtce, którą ja też wtedy nosiłem, taki mundur. I pomyślałem sobie, że warto by go poznać. Ten wywiad się nie ukazał na łamach czasu, bo nie byliśmy w stanie przewalczyć z cenzurą jego publikacji, a czas był normalnie cenzurowany, był wydawany przez RSW. Ale no niestety poznaliśmy się bliżej dopiero w podziemiu, bo Lech Kaczyński, czasy Solidarności były szybkie i dynamiczne, jakoś nie przecięły się nasze drogi. Potem Lech Kaczyński był bardzo długo internowany, potem ja trafiłem do więzienia i wreszcie spotkaliśmy się na takim konspiracyjnym spotkaniu w lutym, w mojej imieniu zresztą, w lutym 1984 roku. Ja rozmawiałem poprzedniego wieczoru ze Zbigniewem Bujakiem, z Bogdanem Lisem, pracowaliśmy wtedy nad Konspirą, taką książką, w której wspólnie z Zbigniewem Gachem i Mariuszem Wilkiem opisaliśmy, były to rozmowy ze wszystkimi głównymi przedstawicielami podziemia związkowego w Polsce. No i usłyszałem wówczas od Zbyszka Bujaka, że gdybym został do następnego dnia, bo rano będzie Leszek Kaczyński, który ma bardzo takie fajne analizy i warto by było, żebyście się osobiście w końcu poznali. Zostałem, Leszek w ogóle miał znakomitą umiejętność analizowania sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej też, chociaż był przecież prawnikiem z wykształcenia, a nie ekonomistą. No i bardzo szybko potem, żeśmy się zbliżyli do siebie, on po aresztowaniu Bogdana Borusewicza kierował podziemiem gdańskim, był członkiem tymczasowej komisji koordynacyjnej, uczestniczyliśmy razem w strajkach w 1988 roku, w tym majowym, sierpniowym. Przepraszam, że przerwę. Chciałam zapytać, bo przyjaciele zazwyczaj czerpią od siebie wzajemnie i proszę wybaczyć prostotę tego pytania, ale czego nauczył się pan od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? Czy były takie sprawy, w których był dla pana pewnego rodzaju mentorem czy przewodnikiem? Tak. W moim dorosłym życiu to chyba Leszek właśnie spowodował pewne przewartościowania i zmiany. Ja się nauczyłem od niego nie w takim stopniu, w jakim on posiadł oczywiście tę umiejętność, ale właśnie takiego chłodnego spojrzenia i oceny sytuacji politycznej, ale w ogóle w stosunku do ludzi. On bardzo lubił ludzi, był otwarty, szczery, czasami jak na polityka zbyt szczery. Mówił to, co myślał, a nie to, co powinien w danym momencie powiedzieć. Nigdy się nie wstydził własnych poglądów i postępował zgodnie z tym, co czuł i zgodnie z tym, co myślał. No w tym sensie w polityce taka postawa nie zawsze płaciła. Nauczyłem się też tego, że trzeba służyć, rolą polityków jest służba społeczeństwu i mieliśmy bardzo podobny stosunek do Polski i do naszych powinności i to też była rzecz, na którą Leszek zwracał niezwykle uwagę, a także kolejna cecha, która nas połączyła, on zawsze powtarzał o sobie: ja jestem człowiekiem Solidarności. To było największe doświadczenie jego, mojego, bo byłem od niego starszy 2 lata, mojego pokolenia. Ta Solidarność była największym takim budującym nasze pokolenie przeżyciem. Politolodzy i historycy, którzy opisują prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, koncentrują się na polityce historycznej, na poglądach na miejsce Polski w Unii Europejskiej, na relacjach z Ukrainą, z Gruzją. Na co jeszcze warto pana zdaniem zwrócić uwagę, opisując tę prezydenturę? Bo myślę, że nie jest, przepraszam, dokończę, nie jest jakoś uwypuklony taki wątek wielkiej wrażliwości na kwestie żydowskie. I druga sprawa, seminaria lucieńskie, które pokazują, że wbrew temu, co się sądziło, że prezydent jest taki zamknięty na inne poglądy, był bardzo otwarty. Tak, jego spuściznę, którą w tej chwili realizuje i prezydent Andrzej Duda, i rząd Prawa i Sprawiedliwości, z czego się także osobiście bardzo cieszę, bo kiedy byłem prezesem Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego, to jedno z naszych zadań, jak żeśmy sobie wtedy powiedzieli, było upowszechnienie tej bogatej spuścizny, upamiętnienie samego prezydenta i upowszechnienie jego bogatej spuścizny. Bardzo się cieszę, że w tej chwili rząd i pan prezydent tę spuściznę wzięli za swoją i postępują zgodnie z nią. Koncepcja Trójmorza to przecież było rozwinięcie poglądów Lecha Kaczyńskiego na politykę w Europie Środkowej i Wschodniej, ale oprócz polityki zagranicznej i tych szczególnych związków polsko-żydowskich, o których pani wspominała, to jeszcze pragnę przypomnieć i obok tej polityki historycznej, która była całkowitą zmianą wcześniejszych poglądów polskiej klasy politycznej, znacznej części mediów, to jeszcze bym wymienił jego stosunek do państwa. On uważał, że państwo, chociaż nie był etatystą, on uważał, że państwo jest wielką wartością i na nas wszystkich ciąży obowiązek poprawy państwa, usprawnienia państwa polskiego. I wreszcie kolejna rzecz to Polska Solidarna. Pojęcie Polski Solidarnej, którym wygrał kampanię wyborczą w 2005 roku i które to potem przyświecało całej jego prezydenturze, ale nie tylko prezydenturze. On był człowiekiem Solidarności jako jej działacz, jako konspirator, jako prawnik, specjalizował się w prawie pracy i na temat prawa pracy i na tematy historyczne. Miał wykłady w ramach Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, ale również jako poseł, senator, minister stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego, minister sprawiedliwości, prezydent Warszawy, prezes NIK-u, zawsze ta solidarność i idee przyświecały Lechowi Kaczyńskiemu, który uważał zresztą, że po 1989 roku w Polsce my za mało wykorzystaliśmy dziedzictwo Solidarności. Ja tylko do tego wszystkiego dodam, ponieważ wspomniałam seminaria lucieńskie, żeby słuchacze mieli jakiś obraz, to wymienię kilkoro uczestników tych spotkań. Otóż profesor Tadeusz Gadacz, profesor Jadwiga Staniszkis, profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Sadurski, profesor Zdzisław Krasnodębski, profesor Wojciech Roszkowski i profesor Aleksander Smolar. To tylko przykładowe nazwiska, ale pokazują, że można było rozmawiać wtedy w bardzo różnym gronie. Teraz wydaje się to niemal niemożliwe. Bardzo dziękuję właśnie, za tę rozmowę. I to Lech Kaczyński nie zrażał się tym, że uczestnicy spotkań lucieńskich, chociaż przy kolacji, bo zwykle to były takie półtoradniowe spotkania, zwykle przy kolacji ci przedstawiciele polskiego życia naukowego, intelektualnego kręcili się bardzo koło niego, to w poniedziałkowej Gazecie Wyborczej potrafili przykładać Lechowi Kaczyńskiemu nam wszystkim bez żadnego pardonu. Także, ale jednak Leszek uważał, że potrzebne jest takie forum, na którym mogą się ścierać różne poglądy. I proszę zwrócić uwagę, że spotkania lucieńskie nie były szerzej znane. Prezydent nie chciał tego robić na pokaz. Uważał, że jeżeli dziennikarze w nich uczestniczyli, to jako goście, jak rozmawialiśmy o mediach na przykład. Ale nie chciał, żeby to były spotkania przy kamerach telewizyjnych, przy mikrofonach radiowych. To dlatego, że były mniej znane, to o nich powiedziałam. Bardzo dziękuję. Musimy się pożegnać już, chociaż rozmowa była miła. Dziękuję. Maciej Łopiński. Dziękuję. Przyjaciel Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Beata Michniewicz rozmawiała z naszym gościem, a my oczywiście pamiętamy tych, którzy 10 lat temu zginęli w katastrofie smoleńskiej i za kilka minut oddamy im hołd. Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dał miałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Autopromocja. 10 kwietnia 2010 roku miał być dniem, w którym prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą i wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki oddają hołd zamordowanym w Katyniu. Stał się dniem narodowej tragedii. 10 kwietnia 2020 roku Polskie Radio w hołdzie zamordowanym w Katyniu i tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej nada o godzinie 16 na wszystkich antenach nadzwyczajny koncert, którego premiera odbyła się w czasie narodowej żałoby. Epitafium katyński Andrzeja Panufnika i trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Violetty Chodowicz i dwóch orkiestr Sinfonii Warszawii i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. O 16 bądźmy razem. Autopromocja. Minęła 8.30. Ekonomia w Trójce. I ponownie Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od Brukseli. Jest porozumienie w sprawie pakietu pomocowego dla gospodarek dotkniętych pandemią. Pakiet jest szacowany na 500 miliardów euro i nie uwzględnia dyskutowanych wcześniej euroobligacji. To odpowiedź na kryzys, który dotyka wielu państw, mówił szef Eurogrupy Mario Centeno. This response contains bold and ambitious proposals. Na tę odpowiedź składają się odważne i ambitne propozycje, które jeszcze kilka tygodni temu były nie do pomyślenia. Pamiętamy odpowiedź na kryzys finansowy sprzed dekady, kiedy Europa zrobiła zbyt mało i zbyt późno. Tym razem będzie inaczej. Unijni ministrowie finansów zgodzili się, że będzie konieczna zmiana projektu wieloletniego budżetu. To oznacza, że nie wiadomo, ile z unijnego planu finansowego przypadnie Polsce. Jest porozumienie krajów OPEC i Rosji w sprawie ropy. Od maja mają zmniejszyć wydobycie o 10 milionów baryłek dziennie. Inne kraje, nie wliczając Kanady, mają ściąć produkcję o 5 milionów. Nie wiadomo, czy częścią tego porozumienia są Stany Zjednoczone. To ważne informacje, bo w wyniku obecnego kryzysu związanego z pandemią i wojną cenową ropa bardzo traciła na wartości. Teraz baryłka kosztuje w Londynie 32 dolary. Zaglądamy jeszcze do prasy. W dzienniku Gazecie Prawnej rozmowa z prezesem PGNiG-u Jerzym Kwiecińskim, który mówi m.in. o tym, że nasza gospodarka owszem cierpi na obecnym kryzysie, ale uderza on przede wszystkim w branże usługowe. Polska gospodarka może się okazać odporniejsza od zachodnich dzięki olbrzymiej roli przemysłu. I zaglądamy jeszcze do pulsu biznesu. Inwestorzy szturmowali brokerów, czytamy w gazecie. Prawie 30 tysięcy osób założyło w marcu konto maklerskie. Spadki na warszawskiej giełdzie Polacy potraktowali jako okazję. Przypomnieli sobie również, że żeby zacząć inwestować, wystarczy internet. Ostatni raz takie oblężenie warszawska giełda przeżywała 9 lat temu. Europa Wschodnia, Północna, Skandynawia oraz Półwysep Iberyjski pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu w zasięgu rozległego wyżu z rejonu Morza Północnego. No i Polska pod wpływem tego wyżu z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś w całym kraju słonecznie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany, w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. A w dzień od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centralnej części kraju 13 stopni. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku do 15 stopni. No tak nam ciągle ta prognoza pogody podpowiada, zachęcając do spacerów, czy do aktywności na powietrzu, czy do wyjazdów na święta. Przez cały czas i my, i zdrowy rozsądek podpowiadają. Zostań w domu z Trójką. A przy okazji przypominamy, zostając w domu, właśnie przy radioodbiorniku, te podstawowe zasady zachowania podczas pandemii. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 25 minut 9:00 Państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Roberta, wzruszający tekst. Dzień dobry, choć to brzmi dziwnie, dziś znowu to samo. Dzień bez pisania do Trójki, bo dużo pracy to po pierwsze, ale Trójka przez cały czas moim radiem i spędzam ten czas z Trójką, ale dzisiaj do głowy przychodzi mi tylko milczenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam najserdeczniej w tym bardzo, bardzo, bardzo poruszającym dniu. Naprawdę, to, że Wielki Piątek, to, że dziesiąta rocznica, to, że dziesiąty, to, że kwarantanna. Tak sobie myślę, że to jest czas naprawdę na refleksję o świecie, kraju, przede wszystkim o sobie. I my zachęcamy do spędzenia tego właśnie dnia i świąt wielkanocnych przy radioodbiorniku, nie wyjeżdżając do najbliższych, nie ruszając się z domu, pozostając przy programie Trzecim. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335.

Wysłuchaliśmy epitafium Katyńskiego Andrzeja Panufnika z albumu Smoleńsk – Ostatnia misja, albumu wydanego przez Polskie Radio. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 8 minut 9. Dziś 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Sięgamy po archiwa. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Ostatnie orędzie noworoczne prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 31 grudnia 2009 roku. Za kilka godzin przywitamy nowy rok 2010. Zaczyna się już drugie dziesięciolecie lat 2000. Ten rok, który minął, był rokiem niełatwym. Musieliśmy sprostać wyzwaniom, które były związane ze stanem gospodarki światowej. I mogę tutaj wam, drodzy rodacy, najserdeczniej pogratulować. To waszemu wysiłkowi, waszemu optymizmowi zawdzięczamy to, że Polska wyszła z kryzysu prawie obronną ręką. Rozwój był wolniejszy niż w poprzednich latach, ale jednak był. Bezrobocie wzrosło, ale nie zmieniło się w sposób zasadniczy. To wszystko jest sukces Polski. Ale Polska to właśnie wy, drodzy rodacy. Waszym talentom, waszym zdolnościom zawdzięczamy to, co powoduje, że znajdujemy się w najlepszej sytuacji ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Rok 2010 to będzie rok wielkich rocznic. 600. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, 90. rocznicy cudu nad Wisłą, 30. rocznicy tego, co wielu z nas jeszcze świetnie pamięta. Powstanie ruchu Solidarność, który wstrząsnął Polską, wstrząsnął Europą i wstrząsnął całym światem, przyczyniając się walnie do upadku komunizmu. Rok 2010 to też czas naszej radosy i nadziei. Nie tylko tych Polek i Polaków, którzy są wierzący. Myślę, że wszystkich. To czas, jak mamy głęboką nadzieję, beatyfikacji głowy Kościoła katolickiego Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, ale także beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, wikariusza w parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Bohatera, który zginął z rąk komunistycznych siepaczy. To wydarzenia, które podnoszą rangę naszego kraju, którą nadają nam wszystkim, naszym działaniom, tym dobrym działaniom, inny wymiar. Wymiar nie tylko związany z dniem codziennym. Wymiar, który określiłbym jako wyższy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, z okazji zbliżającego się roku 2010 chciałem wam wszystkim życzyć jak najwięcej powodzenia, jak najwięcej sukcesów w życiu rodzinnym, zawodowym, osobistym i chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów naszej ojczyźnie, Polsce, która jest dla nas wspólnym dobrem. Wszystkiego najlepszego. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.